Samahani, sitaweza kufika kwako. Naogopa uje kupata ushahidi wa bure. Nasikia nampiga sana mkeo kwa sababu ya kunong'onezwa pembeni. Tamua kwa ajili ya maneno, maneno, neno. Lazima kwanza ufikiri, wacha hasira, hasira bwana zitakupoza. Samahani, sitaweza kufika kwako. Naogopa uja kupata ushahidi mure. Nasikia nampiga sana mkeo kwa sababu ya kunong'onezwa pembeni. Tamua kwa ajili ya maneno, maneno, neno. Ndiyo yanavunja nyumba we bwana. Wewe ni mume, lazima kwanza ufikiri. Wacha hasira, hasira bwana zitakuponza. Naomba hasira zako punguza. Hasira, hasira zitakuponza. Kupiga ndugu yangu si dawa. Kupiga ndugu yangu ni kifo. Unapiga kihasira mara mke ana kataro. Sijui wazazi wake tawaeleza nini we bwana. Naomba hasira zako punguza. Hasira, hasira zitakuponza. Kupiga ndugu yangu si dawa. Kupiga ndugu yangu ni kifo. Kama mke asikii dawa yake ni kumupunguza. Peleke kwa wazazi waelewe na kufanya wenyewe. Naomba hasira zakupunguza. Hasira, hasira zitakuponza. Kupiga ndugu yangu si dawa. Tugu yangu ni kifo. Hasira, hasara. hasara. Stars wanakupa mtindo in coast cars, shoka la umsolopa gas.